الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نساء کی 68 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اور جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنا انعام فرمایا, یعنی انبیاء علیہ السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین یعنی نیک لوگ. وحسن اولئك رفيقا, اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی تھے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کا رنگ پھیکا پڑا ہوا تھا اور بال بکھرے ہوئے تھے اور عجیب و غریب آپ کی حالت تھی, بہت وحشتناک قسم کی حالت ہو رہی تھی. تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اے ثوبان تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ عرض کیا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خیال نے, ایک فکر نے, ایک سوچ نے میرا یہ حال کر دیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی, حساب و کتاب ہوگا, سب داخل جنت ہو جائیں گے, اگر میں داخل جنت ہو بھی گیا تو آپ کے درجات بڑے اعلیٰ ہوں گے, آپ بہت اعلیٰ مقام پر ہوں گے. دنیا میں تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آ کر آپ کی زیارت کر لیتا ہوں اور نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, لیکن پھر جنت میں جانے کے بعد آپ کی زیارت کس طریقے سے ہوگی؟ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا. اور پھر وہ ترتیب سے کچھ اشخاص کا ذکر ہوا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کے قرب کا سبب بنے گی. یہاں پر بھی بات وہی آ گئی کہ اطاعت باری تعالیٰ اور اطاعت رسول, ان کے احکامات کو پورا کرنا, ان کے احکامات پر عمل کرنا تو نفس پر بوجھ محسوس ہو اور پھر ان احکامات کو نظر انداز کر کے ہم کوئی اور شارٹ کٹ راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ شاید یہ راستہ ہمیں اللہ کی رضا تک لے جائے گا, یہ راستہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنا دے گا, یہ مناسب نہیں ہے. ہمیں کوشش ہی کرنی چاہیے کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر کے اطاعت رسول کو اختیار کریں جو حقیقتاً اطاعت باری تعالی ہے, اور پھر انشاءاللہ ہمیں یہ انعام بھی حاصل ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ بندوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ چار قسم کے اقسام کو ذکر کیا. نمبر ایک انبیاء علیہم السلام ہیں, نمبر دو صدیقین ہیں. صدیقین سے مراد اس آیت کے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر, بڑے صحابہ کرام ہیں. اور شہداء اور صالحین, صالحین سے مراد تمام جو نیک لوگ ہوں گے جو صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوں گے, سب اس میں داخل ہیں. وحسن اولئک رفیقا, اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اب ذرا سورہ حمد پر ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کرنا ہم پر واجب قرار دے دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا. اور انعام یافتہ بندوں کی تفسیر پر یہاں بیان کر دی گئی کہ وہ چار قسم کے افراد ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ صالحین میں سارے نیک لوگ, مومنین, مومنات اور تمام اولیاء کرام داخل ہیں, اور چونکہ صدیقین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ صحابہ ہیں تو پھر صالحین میں بقیہ تمام صحابہ بھی داخل ہوں گے. تو گویا کہ 1500 سال میں, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں, ان کا اگر ہم طریقہ اختیار کریں گے تو وہ چونکہ اللہ کے انعام یافتہ بندے ہیں, تو گویا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا طریقہ اختیار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں کا راستہ اختیار کرنا, یہی اللہ کو محبوب ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی کو الحمد شریف میں صراط مستقیم قرار دیا ہے. لہذا اس سے معلوم ہوا کہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اکابرین کی سیرت کے واقعات پڑھیں, ان کے معمولات کا, ان کے افعال و اعمال کا اچھی طرح سے مطالعہ کریں اور پھر غور کریں کہ ان میں سے کون سے عمل ہم اختیار کر رہے ہیں اور کون سے عمل ہم چھوڑ بیٹھے ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، وہ جانتا ہے ہر چیز، اس کو معلوم ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، تم احتیاط اختیار کرو، محتاط طریقہ اختیار کرو، ہوشیاری سے کام لو، فانفروا ثباتا، پھر تم دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو، او انفروا جمیعا، یا اچھا پورے کے پورے جماعت بن کر نکلو۔ تو یہاں پہ یہ فرما دیا گیا، یا الذین آمنوا خذوا حذرکم، تم ہوشیاری سے کام لو، اپنے احتیاط والے معاملات کو اختیار کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دشمن سے بچنے کے لیے کوئی تیاری کرنا، دشمن کے حملوں سے محفوظ رہنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، یہ عین قرآن حکم کے مطابق ہے۔ لہذا بعض اوقات یہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے دینی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے ساتھ باڈی گارڈز وغیرہ اگر نظر آئیں، تو بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، اللہ والے بنتے ہیں اور اپنے اللہ پہ توکل ہی نہیں ہے، اپنے ساتھ گارڈز رکھے ہوئے ہیں، ان کو اللہ سے زیادہ گنوں پر اعتماد ہے۔ تو معاذ اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل یہ اسباب اور ذرائع اختیار کرنے کے مخالف نہیں ہے۔ یعنی اللہ پر توکل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ذریعہ چھوڑ دیا جائے اور کوشش کرنا انسان چھوڑ دے، دنیا میں اسباب اختیار ہی نہ کرے، یہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کنز العمال میں روایت موجود ہے کہ ایک صحابی تشریف حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا میں اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں، یا اس کا پیر باندھ کر پھر اللہ پر توکل کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اس کا پیر باندھو، پھر اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اپنی تدبیر اختیار کرنا، کوئی دنیا میں احتیاط کو اختیار کر لینا، یہ توکل علی اللہ کے منافی نہیں ہے۔ لہذا اس میں تمام یہ اسلحہ جمع کرنا، بم وغیرہ بنانا، اور مطلب یہ کہ گارڈز وغیرہ رکھنا، یہ تمام چیزیں اسی حکم کے تحت آئیں گی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَمْ يُبَطِّئْ أَنَّ، اور بے شک تم میں سے وہ شخص بھی ہے جو ضرور ضرور دیر، یہ منافقین کے بارے میں ہے کہ ایسے لوگ تمہارے درمیان ضرور موجود ہیں کہ جب جہاد کے لیے کال کی جائے گی، بلایا جائے گا، تو وہ ضرور ضرور دیر لگائیں گے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، قالا، تو وہ یہ کہیں گے، قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکم معہم شہیدہ، کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہو گیا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا۔ ولئن اصابکم فضل من اللہ، اور اگر تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی فضل و کرم پہنچے، کوئی انعام وغیرہ پہنچے، لیقولن، تو وہ ضرور ضرور کہے گا، کہ الم تکم بینکم بینہ مودتن، یعنی وہ شخص ضرور ضرور کہے گا کہ جس تھوڑی دیر پہلے جس کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی محبت نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے اجنبی وہ کلمات کہہ رہا تھا، وہ کیا کہے گا، یا لیتنی کنت معہم، کا اے کاش میں انہی کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں ضرور بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہو جاتا، بڑی مراد پا لیتا۔ تو یہ منافقین کے بارے میں تھا کہ جب جہاد کی تیاری کا حکم ہوتا، جان بوجھ کر دیر لگاتے تھے تاکہ مسلمان آگے نکل جائیں، اور جب مسلمان وہاں کوئی فتح پاتے تھے تو پھر یہ بہت پچھتاتے تھے کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو مال غنیمت مل جاتا، اور جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازل ہوتی تو کہتے کہ اچھا ہوا ہم وہاں پر موجود نہیں تھے، ورنہ ہم بھی مارے جاتے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمانوں کی اجتماعی کارروائی سے پیچھے ہٹ جانا، جبکہ وہ اچھے کارروائی ہو، اور جب ان پہ کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہنا کہ جی اچھا ہوا ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، اور جب کوئی انعام پہنچے تو اس پہ پچھتانا، یہ تمام منافقوں کے طریقے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، تو انہیں چاہیے، تو اسے چاہیے کہ وہ قتال کریں، جنگ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، ان لوگوں کو کہ جو آخرت کو دنیاوی زندگی کے بدلے میں خرید لیتے ہیں، یا اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو دنیاوی زندگی کو بیچ دیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ تو اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قتال کریں، کون لوگ، کہ جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو آخرت کو فوقیت دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہی بڑے کام کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جہاد کرنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑا کام ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس کی توفیق اسی کو حاصل ہوگی جو دنیا سے محبت نہیں کرتا ہوگا۔ دنیا کی محبت آدمی کو اس بات پہ مجبور کرے گی وہ اپنی جان کی حفاظت کرے تاکہ وہ اچھی آسائشیں حاصل کر سکے، لذات سے فائدہ حاصل کر سکے. اور مجاہد جو ہوتا ہے وہ موت کو ترجیح دے دیتا ہے اس زندگی پر، کیونکہ اس کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے. آخرت کے انعامات دنیاوی عارضی انعامات کی لذت کو فراموش کروا دیتے ہیں اور وہ ہنسی خوشی موت کو قبول کر لیتا ہے. تو اللہ نے بطور مدح ذکر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو ضرور جہاد کرنا چاہیے جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں بیچ چکے ہیں. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لڑے، فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ، پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو عنقریب ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ شہید بھی انعام پاتا ہے اور غازی بھی محروم نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اجر عظیم عطا فرماتا ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اور ان ضعیف لوگوں کے لیے تم جہاد نہیں کرتے جو مرد ہیں، عورتیں ہیں اور بچے ہیں، وہ جو یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے باہر نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. یعنی جب مسلمانوں نے ہجرت کی، مکے سے مدینہ تشریف لے آئے، تو بہت سے کمزور لوگ مکہ المکرمہ میں رہ گئے اور مشرکین ان پر رات دن ظلم و ستم کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اب مسلمانوں کو ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کے راہ میں کیوں نہیں لڑتے ہو، اور ان کمزور لوگوں کے لیے کیوں نہیں لڑتے ہو جو کمزور مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور ہماری بارگاہ میں اس طرح عرض کر رہے ہیں کہ یا رب کریم ہمیں ایسی بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اور بنا دے ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی حمایتی بھیج دے. الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ، وہ جو ایمان لائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لڑتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں. وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جو کافر ہوئے، يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ، تو وہ لڑتے ہیں طاغوت کے راستے میں، یعنی شیطان کے راستے میں. فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم شیطان کے دوستوں سے جہاد کرو، لڑائی کرو. ان قید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر، شیطان کا داؤ، شیطان کی تدبیر ہی کمزور ہوگی، یا اس کی تدبیر ہی کمزور ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک بات یہ پتہ چلی کہ وہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کے راہ میں لڑتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاد کا مقصود اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اسلام کی شان و شوقت ہونی چاہیے، کیونکہ اگر یہ مقاصد نہ ہوں تو پھر وہ ہم ان مقاصد کی طرف بڑھ جائیں گے جو حقیقتاً کفار کے مقاصد ہیں، کہ وہ شیطان کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، وہ دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں اور اسلام کے خلاف ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو جہاد جب بھی ہو، جب اس کی شرائط پائی جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اسلام کی شان و شوکت مقصود ہونی چاہیے، کوئی فاسد ارادہ دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی اللہ جسے فرمایا کہ ان قید شیطان کانا ضعیفا، شیطان کا وار ہی کمزور ہوگا، تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان کی گرفت کو کمزور کر دیتا ہے، اور انسان اس کام کو آسانی سے پورا بھی کر لیتا ہے اور شیطان پہ غلبہ بھی پا لیتا ہے. الم تروا الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا کہ جن کے لیے کہا گیا تھا کہ تم اپنے ہاتھوں کو روک لو. واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. معاملہ یہ تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم کیا کرتے تھے. تو ہجرت سے پہلے صحابہ کرام کا گروہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں اور ان لوگوں کو، جو ہمارے غریب لوگ ہیں، ان کو ظلم سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے ان کو فرمایا کہ نہیں، ابھی تم اپنے ہاتھوں کو روکو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ابھی مشیت اور مرضی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں. ہاں، پھر آپ نے ان کو نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم پہلے آیا ہے اور جہاد کی فرضیت کا حکم بعد میں آیا تھا. لہذا ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا کہ جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکو، ابھی روک کے رکھو، واقیم الصلاح اور نماز قائم کرو، واتو الزکا اور زکات ادا کرو. فلما کتب علیہم القتال، اور پھر جب ان پر جہاد کرنا فرض کر دیا گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیت اللہ اشد خشیہ، تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے ایسا ڈرتا تھا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا. تو جب اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دے دیا اور غزوہ بدر کا موقع ہوا، اور خصوصاً جب غزوہ بدر صغرا جس کو کہا جاتا ہے، جس میں ابو سفیان نے چیلنج دیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چیلنج کو قبول فرمایا، اس کی طرف نکلے، تو بہت سے لوگ خوف زدہ ہو کر رک گئے تھے. وہ صرف 70 صحابہ ایسے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو یہ ایک رعب ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا. اس کو اللہ نے بیان فرمایا، وقالوا، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، تو نے ہم پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، اور تو نے ہمیں تھوڑی مدت تک اور جینے دیا ہوتا، یعنی اس طرح تو پھر ہم شہید ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے. تو معاذ اللہ یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے، کوئی منافقین کا نہیں. اور صحابہ کرام کا یہ عرض کرنا، یہ اپنے طبعی تقاضے کے تحت تھا، معاذ اللہ کوئی اعتراض کی وجہ سے نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اعتراض ہوتا تو اللہ کی طرف سے عتاب ہوتا، کوئی عتاب وغیرہ نازل نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک رحمت بھرے انداز سے ان کو سمجھایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیجئے کہ دنیا کا نفع تو بہت تھوڑا سا ہے، والآخرت خیر لمن اتقى، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہ بات سمجھا دی کہ کس وجہ سے جہاد سے پیچھے ہٹنا ہے. اگر دنیاوی محبت کی وجہ سے ہے تو یہاں تو عارضی طور پہ رہنا ہے، یہاں کا نفع بھی عارضی ہے، تو بہتر ہے کہ آدمی دوام کی طرف بڑھے، اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے. تو ڈر کر آخرت کے لیے قدم اٹھایا جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے سے انعام عطا فرمائے گا جو دنیا سے ہزار ہا گنا بہتر ہوں گے. لہذا اس بات کو سننے کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلوب مائل ہوئے، اور پھر مزید سمجھایا گیا کہ اینما تکونو، تم کہیں پر بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں بند ہو. تو یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ کس وجہ سے تم ڈر رہے ہو. اگر موت کی وجہ سے ڈر رہے ہو تو تم کہیں پر بھی ہوگے، موت تو آنی ہے. اگر مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ بالفرض تو کیا پھر موت نہیں آئے گی؟ تو جب موت نے آنا ہی ہے تو بستر اچھائی پہنچتی ہے، تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر تمہیں خلاف مزاج کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی مصلحت خداوندی کے تحت ہوتا ہے، اس کا فائل حقیقی، مؤثر حقیقی بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. فمالی ہا اولا القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ کوئی سمجھتے ہوئے معلوم ہی نہیں ہوتے، یعنی لگتا ہی نہیں کہ یہ کوئی بات سمجھیں گے، انہیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. آگے شاید فرمائے، ما اصابک من حسنتن، اور جو کوئی بھلائی آپ تک پہنچتی ہے، فمن اللہ، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئہ، اور اے سننے والے، جو بھی کوئی برائی تجھ تک پہنچتی ہے، فمن نفسک، تو یہ تیری طرف سے ہے، یہ تیری شامت اعمال کا نتیجہ ہے. اس پر انشاءاللہ ہم کل کلام کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.